To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 16 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. No niby tacy sami, ale jednak chyba troszkę bardziej uśmiechnięci, bo to piątek, 16 lutego, przed nami dziś imieniny Danuty, Julianny i Daniela. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 17. Dzień potrwa równiusieńko 10 godzin. A na budziku? Na nie 4.04, 5.04, a tak dokładnie 5.05.

że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysoki. Do Szklarskiej Poręby? No tak, ale za chwilkę. 12,5 minuty po godzinie 5. Co dziś przed nami? W południe w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog rozpocznie się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w nowym składzie, a podczas dzisiejszego posiedzenia wiceminister edukacji Marzena Michałek ma przedstawić prezentację dotyczącą szkolnictwa zawodowego Biznes dla Szkół, Szkoły dla Biznesu. Będą też głosowania nad projektami uchwał w sprawie m.in. upowszechnienia płatności bezgotówkowych oraz wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej. Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane dotyczące sytuacji na rynku pracy. Dowiemy się, o ile w styczniu wzrosły zatrudnienie i wynagrodzenia, a dane GUS-u dotyczące właśnie zatrudnienia i wynagrodzeń w styczniu poznamy o 10. Żydowska muzyka w różnych odsłonach zabrzmi podczas rozpoczynającego się dziś Polin Music Festival. Wieczorem o 19 w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin wystąpi Orkiestra Symfonia Warszawia pod batutą izraelskiej dyrygentki Baran Avni. A z zagranicy w Monachium dziś rozpocznie się 3-dniowa konferencja bezpieczeństwa. Weźmie w niej udział ponad 500 polityków i ekspertów, w tym 20 szefów państw oraz 80 ministrów obrony i spraw zagranicznych. Polskę będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki, który spotka się w południe w Berlinie z kanclerz Angelą Merkel. Politycy będą rozmawiali m.in. o wymianie handlowej, polityce migracyjnej czy nowym budżecie unijnym. Niewykluczone, że politycy będą także rozmawiać o nowelizacji ustawy o IPN. A przebywająca z wizytą w Wilnie polska para prezydencka weźmie udział w oficjalnych obchodach setnej rocznicy odbudowy litewskiej państwowości. Na uroczystości zaproszono przywódców wielu europejskich państw oraz szefów unijnych instytucji. A z naszego radiowego ogródka zapraszamy na kolejną edycję festiwalu Trójka Górą, podczas której program Trzeci Polskiego Radia i Szklarska Poręba świętują 20-lecie współpracy. Wczoraj już stamtąd audycję, dziś także kolejne. Bardzo serdecznie polecamy. Więcej na stronach internetowych, także na naszej antenie. Trójka Górą. Pozdrawiamy wszystkich, którzy to w Szklarskiej Porębie. Taki to weekend, a właściwie to początek piątku. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Słyszałaś gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Piątek, piątek, emocje wzbudza nas pozytywne. Ej, Piątrek, Piątrek, 18 minut po godzinie piątej, ale jakie emocje były podczas Igrzysk Olimpijskich i konkurencji snowboardowej Snowcross. To przed chwileczką zakończyło się to niezwykłe rozdanie. Włoska snowboardzistka Michela Mojoli zdobyła złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu w konkurencji Snowcross. Drugie miejsce zajęła ledwie 16-letka francuska Julie Pereira de Sousa Mabilo, a trzecie mistrzyni sprzed 4 lat z Soczi, czeszka Ewa Samkowa. Nasz akcent, jedyna Polka w stawce, Zuzanna Smykała odpadła w ćwierćfinale i została sklasyfikowana na 20. miejscu, a więc wielki triumf Włoszki Majoli w snowcrossie. Do Pjongczangu będziemy wracać oczywiście w serwisach, nie tylko tych sportowych, ale rzecz jasna także zapraszamy na specjalne studio olimpijskie. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Zachęcamy do pozostania z nami. No a teraz sięgając do muzycznego trójkowego kalendarza, zatrzymujemy się na roku 2015. Niestety to już trzecia rocznica, odkąd żegnamy, ale wspominamy i pamiętamy o amerykańskiej piosenkarce Leslie Gore. trzecią rocznicę śmierci wspominamy Leslie Gore w muzycznym kalendarzu. Także jeszcze jedna data, choć to co prawda urodziny artysty, ale jednak już zmarłego. 83 lata temu urodził się Sonny Bono, amerykański producent muzyczny, także wokalista, aktor, później również polityk i burmistrz Palm Springs. Był także kongresmenem. Zmarł w 1998 roku. Tu w nagraniu z Cher. But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Cher i Sonny Bono w muzycznym kalendarzu. 25 minut po godzinie 5 przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. W 1922 roku Górny Śląsk przyłączono do Polski. 89 lat temu urodził się reżyser teatralny i filmowy Kazimierz Kutz. Mija 77 lat od pierwszego zrzutu do Polski cichociemnych. Byli to polscy żołnierze szkoleni w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych, przerzucani drogą lotniczą do okupowanego kraju. Wspierali podziemie w walce z Niemcami, zajmowali się wywiadem, dywersją, sabotażem, byli w partyzantce. Pierwsi skoczkowie zostali zrzuceni właśnie w nocy z 15 na 16 dzień lutego 1941 roku w okolicach Dębowca na Górnym Śląsku, wówczas wcielonego do III Rzeszy. 58 lat temu miała miejsce inauguracja ogólnonarodowych obchodów jubileuszu tysiąclecia państwowości i kultury polskiej, rok 1960. W 1983 roku zmarła Kazimiera Iłłakowiczówna, poetka, tłumaczka, także sekretarka marszałka Józefa Piłsudskiego. A wracając do muzycznego kalendarza, bo pamiętamy także o urodzonych właśnie 16 lutego, pamiętamy, że Andy Taylor, angielski gitarzysta Duran Duran, kończy 57 lat. Kiedyś to jedna z piosenek tych właśnie skutecznie budzących w budziku. Niech no sobie przypomnę, z którego to roku. Between Tak, z zestawu utworów skutecznie budzących. Uwierzą państwo? Z 2004 roku. Tak, państwo zdecydowali. Wówczas to Duran Duran na miejscu trzecim. Ile to lat temu? 2004? A może lepiej nie liczyć, się człowiek załamie. Po dzieciach widać, jak ten czas pędzi. 5:30, czas na prognozę pogody. Uważajmy, w województwach południowo-wschodnich ranek mglisty, na zachodzie deszcz ze śniegiem, w pozostałych regionach przemieszczające się z zachodu na wschód opady śniegu, przechodzące w marznący deszcz ze śniegiem. Prosimy o szczególną ostrożność. No i marznący deszcz i deszcz ze śniegiem, jeszcze mgły. Trzeba uważać na drogach, tak czy inaczej. Piotr, zachodni, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Najniższa temperatura na Suwalszczyźnie w dzień tam 0, na wschodzie do plus 1, w centralnej części kraju 2 do 4, zresztą w większości regionów dziś około 3-4 stopni powyżej 0. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 5, a lokalnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 6 stopni powyżej 0. Wracamy do muzycznego kalendarza. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Czesław Niemen w muzycznym trójkowym kalendarzu. Artysta urodził się właśnie 16 lutego 1939 roku. Zmarł w styczniu 2004. 79 lat temu urodził się Czesław Niemen. Za 26 minut szósta wracamy do Pjongczangu. Austriak Matthias Meyer zdobył złoty medal Igrzysk Olimpijskich w rywalizacji narciarzy alpejskich w supergigancie. Srebro wywalczył Szwajcar Beult Feutz, a brąz Norweg Kjetil Jensrud. Michał Kusak nie ukończył swego przejazdu. Z numerem 40 czwartym numerem startowym, tuż przed wypadnięciem z trasy, plasował się w okolicach 40 miejsca. A drugi olimpijski triumf 27-letniego Majera, Austriak był także najlepszy, przypomnijmy, w zjeździe przed 4 laty w Soczi. To muzycznie teraz w kalendarzu też będzie supergigant. 60 lat kończy Ice-T. Wystąpi oczywiście z Bodycount. Tomek przekonuje, piątkowa kawa ma wyjątkowy smak, choć zdaje się, że po BC już aż taka mocno niepotrzebna. Bardzo dziękujemy. Muzyczne harce, pewnie niejedne harce na gitarce po godzinie 6:00. Już teraz zapraszam na piątkowe. Zapraszamy w imieniu redaktora Wojciecha Mana. Gorące pozdrowienia i to nie tylko dlatego, że 29 stopni za oknem. Sydney i pan Andrzej też wiernie na nasłuchu. Pozdrawiamy Polonię rozsianą po całym świecie i słuchającą trójki za pośrednictwem internetu. Za 23 minuty 6:00. Wracamy do najlepszych życzeń urodzinowych. Pamiętamy, że Jerzy Styczyński, gitarzysta Dżemu, kończy 60 lat. Wszystkiego dobrego. Nie mój. Muzykowe kalendarium muzyczne. Bruce Springsteen zamyka dzisiejsze muzyczne kalendarium. On to na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii z albumem Born in the USA. Tak było 33 lata temu. Tytułowe nagranie w dzisiejszym muzycznym kalendarzu na zakończenie. Za 14.06. Czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. słuchacze Trójki bardzo lubią gitarowe granie, gitarowe brzmienie. I takim właśnie gitarzystą jest Brad Paisley. Brad Paisley gra na bardzo różnych gitarach i za chwilę przekona Państwa do swojej gry, grając właśnie Time Warp, Osnowę Czasu, utwór instrumentalny. Instrumentalne utwory w budziku trójkowym także mogą się pojawić, zwłaszcza, że będzie to utwór wielce oryginalny, ze zmianami tempa i wspaniałymi improwizacjami. Zaczynał grać na gitarze marki Silverton. Babcia mu kupiła, kiedy miał 8 lat. Kopię Gibsona ES-335 dostał, kiedy miał lat 10 chyba od dziadka. Potem grał na Telecasterze, czyli Fenderze Telecasterze, gitarze kantrowej. 1968 rok to data produkcji tego modelu. Powódź zabrała instrumenty i wzmacniacze, które on zgromadził, ale oczywiście dostał odszkodowanie i w związku z tym kupił sobie Martina D28 z 1937 roku, a wytwórnia Krug Custom Guitars produkuje specjalną serię poświęconą Bradowi Paisleyowi. Niech zagra. Takie country lubimy. Zapraszamy na więcej w poniedziałek o zwykłej porze, a na budziku za 8:06. W imieniu pana Wojtka i całej porannej drużyny zapraszamy na piątkowe, zapraszamy do trójki. To już za chwilkę, za 5 minut o 6:00 serwis po wiadomościach. Zapraszamy serdecznie państwa, zapraszamy. Redaktor Wojciech Mann już przygotowany. A my dziękujemy, życząc dobrego weekendu. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do usłyszenia.